صلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد صدق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں 14 پارے کا نامہ رکوع اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 22 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کل کے درس میں اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی بہت ساری نشانیاں بیان کیں اور ایسے دلائل بیان کیے کہ جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے اس کو اللہ جل مجد الکریم کی توحید سے انکار نہیں ہو سکتا. اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے فرمایا اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی تمہیں نعمتیں دیں اس کے باوجود تم بتوں کو پوجتے ہو کہ جن میں کوئی حیات نہیں اور جن کو موت و زندگی کا اور بے ست کا کچھ پتہ نہیں. تو شرک کی مذمت کرنے کے بعد بتوں سے الوہیت کی نفی کرنے کے بعد اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہے. یہ اتنے خداؤں کو چھوڑو اور ایک خدا کو مانو، ایک ہی وہی عبادت کے لائق ہے. لیکن فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃن، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں اور وہ مغرور ہیں کہ اتنی اللہ جل مجد الکریم کی نعمتیں دیکھنے کے بعد، اتنی اللہ کی توحید کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو سوائے تکبر کے کیا ہو سکتا ہے. جیسا کہ کل کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تو اپنی اصل کو دیکھے کہ تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا اور اب تو جھگڑا کرتا ہے، اب تو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو کیا ایسا انسان جو ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہو اس کو یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی زمین پر تکبر کرتا پھرے، غرور کرتا پھرے اور اللہ جل مجد الکریم کے سامنے اکڑتا پھرے؟ جب انسان کی حقیقت دیکھی جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے انسان تو اپنی حقیقت کو دیکھ، تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ساری چیزیں تیری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن تیرا دل رب کو کیوں نہیں مانتا؟ اللہ جل مجد الکریم کی توحید کو کیوں نہیں مانتا؟ تو کیوں چھوڑ کے اس کو اور ادھر ادھر بھاگتا ہے اور تکبر اور غرور کے پیچھے پڑ کے تو اللہ کی توحید سے انکار کرتا ہے؟ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتیں، تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، اور جو تمہاری زبانیں بول رہی ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ کس کے سامنے تم غلط سوچیں سوچتے ہو اور غلط باتیں بولتے ہو۔ جب تمہاری دلوں کی دھڑکنوں کو اور دماغ کی سوچوں تک وہ جانتا ہے، اور تم اونچا بولو، تم آہستہ بولو، اعلانیہ بولو، سرن بولو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو تکبر پسند نہیں، کیونکہ اللہ کی اپنی صفت ہے متکبر ہونا۔ تو اللہ کے سامنے جو اپنے آپ کو متکبر کہلائے، تکبر کرے، اللہ کہتا ہے تکبر میری رضا ہے، تکبر میری چادر ہے، تو جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں، میں اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ دنیا کے متکبرین کو دیکھ لیجئے، ان کی آخرت اور انجام کیسا ہوا؟ ابو جال مرتے ہوئے کیا تھا، فرعون ڈوبتے ہوئے کیا تھا، اور نمرود یعنی جوتے کھاتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ ذلیل و خوار ہو کے جتنے متکبر ہیں پہلے ہی یعنی اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے روز جو متکبرین کا حال ہوگا، یہ سب کے دیکھنے والا ہوگا کہ جو دنیا میں اللہ کے سامنے سر اٹھا کر تکبر کے ساتھ اس کی زمین پر پاؤں مارتا مارتا چلتا ہے، تو زمین بھی پکارتی ہے، اے مجھ پر تکبر کرنے والے، ایک دن تو مجھ ہی میں آئے گا، پھر میں تیرے تکبر کو دیکھوں گی۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں، جو لوگ گزر چکے ان کی قصے کہانیاں ہیں، یہ قرآن کو نہیں۔ اصل میں مشرکین مکہ اور ظالموں کو یہ خیال تھا کہ اگر اللہ کا یہ کلام ہوتا تو اللہ صرف اپنی ہی بات کرتا، یہ کیسا کلام ہے، دیکھیے جو بھی اللہ ماشاءاللہ جو بات کرتا ہے وہ اپنی بھائی کی بات کرتا ہے، تو اللہ تو ہے بھی مالک ہے، خالق ہے، متکبر ہے، ہر چیز کی بڑائی کا مالک ہے، تو اگر یہ اس کا کلام ہوتا تو وہ صرف اپنی بات کرتا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں تو کہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات، کہیں حسن یوسف کی باتیں ہیں تو کہیں صبر ایوب کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خلت کو بیان کیا جا رہا ہے تو کہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کے مردے زندہ کرنے کا بیان ہو رہا ہے، کہیں آصف بن برخیا کے بلقیس کا تخت لانے کا ذکر ہو رہا ہے تو کہیں صحابہ کاف کے کتے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت خضر کے علم غیب کا بیان ہو رہا ہے تو کہیں ایک اللہ کے ولی کی گائے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں ولیوں کی باتیں نہ ہوتی، اس میں نبیوں کی باتیں نہ ہوتی، یہ تو قصے کہانیاں جوڑ کر ایک معاذ اللہ استغفر اللہ ایک قصہ بنا دیا گیا، ایک کہانی بنا دی گئی، یہی دلوں میں اور دماغوں میں یہی گندگی آج بھی کئی لوگوں کے بھری ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھو جی، ان کی ساری تقریریں سن لو، یہ کبھی نبی کے معجزے بیان کرتے ہیں، کبھی غوث اعظم کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کبھی فلاں ولی کا ذکر، کبھی فلاں ولی کا ذکر، کبھی اس کے آستانے کا ذکر، کبھی اس کے جانوروں کا ذکر۔ تو آج بھی لوگ جو ہیں ان کے دل میں خیال یہی ہے کہ جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کا کلام نہیں ہوتا، جہاں نبیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کا کلام نہیں ہوتا۔ لیکن رب نے اپنے کلام میں نبیوں کا ذکر کیا، ولیوں کا ذکر کیا، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ لوگوں دیکھو میرا بھی ذکر کرو اور میرے بندوں کا بھی ذکر کرو، میرے نبیوں کا بھی ذکر کرو اور میرے ولیوں کا بھی ذکر کرو۔ کہیں تو یہ حکم ہو رہا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم، کہیں حکم ہو رہا ہے واذکر فی الکتاب اسماعیل، واذکر فی الکتاب اسحاق، اور کبھی نبیوں کا اور کبھی نبیوں کے عزیز و اقربا کا، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، مریم کا ذکر کرو، اور جب وہ یعنی چھوڑ کر اپنی اس جگہ کو تو اپنے مشرقی مکان کی طرف گئی تھی اس کا ذکر کرو۔ تو کیوں؟ اصل میں کافر یہ کہتے تھے، کافروں کے ذہن میں یہ تھا، یہ جہاں ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، جہاں انبیاء کے تذکرے ہوتے ہیں اور جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، یہ تو کسے کہانیاں جوڑ کے بنا دی گئی۔ آج بھی کئی لوگ یہ سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی تقریریں سنیے، ان کی باتیں سنیے، یہ بھی اللہ کا کلام تو پڑھتے نہیں، ان کی تقریریں تو ولیوں کے ذکر سے پر ہوتی ہیں، نبیوں کے معجزات سے پر ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کی بجائے مخلوق کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ جل مجد الکریم نے خود اپنے محبوبوں کا ذکر کیا، ولیوں کا ذکر کیا۔ قرآن کو پڑھیے، نام جو ہیں سورتوں کے، یہ کہیں تو یعنی ولیوں کی گائے کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا گیا، کہیں اپنے نبیوں کے نام پر کسی سورت کا نام سورہ یوسف، کسی سورت کا نام ابراہیم، کسی سورت کا نام جو ہے وہ یونس، کسی سورت کا نام ہود۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے یعنی نبیوں کے ناموں پر سورتوں کے نام رکھے۔ آج کسی شہر کا نام ولی کے نام پر رکھ دیجیے، لوگ بدتی اور مشرق کے فتوے لگا دیں گے، اس پر غیر اللہ کا نام آ گیا ہے، لہذا یہ شہر ٹھیک نہیں ہے، اس کھانے پر غیر اللہ کا نام آ گیا ہے، یہ کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کرتے ہوئے اپنے ولیوں کا ذکر، اپنے نبیوں کا ذکر اور سورتوں کے نام ان پر رکھ دیے، کہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چادر کے نام پر سورہ مزمر رکھ دیا، کہیں اوڑھنے کے نام پر مدثر رکھ دیا، کسی سورت کا نام ہی الحمدللہ والدہا رکھ دیا، کسی سورت کا نام ہی الم نشرہ رکھ دیا گیا، کسی سورت کا نام ہی محمد رکھ دیا گیا۔ تو یہ لوگ بھی وہ بھی ظالم یہی کہا کرتے تھے، قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو یعنی معاذ اللہ رب کا کلام نہیں۔ ارے رب یہ چاہتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ آج دیکھیے انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ اصل ان کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا کمال ہے۔ رب نے کہا انہوں نے میرا ذکر کیا، تم ان کا ذکر کرو، یہ مجھے پکارتے رہے، تم ان کے ذکر کو عام کر دو، کیونکہ رب بڑا با وفا ہے۔ دیکھیے تو صحیح نا، رب کہتا ہے جو میرا نام لیتا ہے، میری میں بخاری کی یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کہا جو اگر تم اکیلے یاد کرو مجھے، میں بھی تمہیں اکیلا یاد کرتا ہوں، جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو میں تم سے بہتر یعنی محفل سجاتا ہوں، فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم میری طرف چل کر آتے ہو، میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ آ کر تو دیکھو، تو اس طریقے سے یہ اللہ جل مجد الکریم ہم رب کو پکاریں، رب مخلوق کو پکارتا ہے، لیکن قربان جاؤں جب ہم رب کو پکاریں ایک مرتبہ، رب پکارے ایک مرتبہ، لیکن جب ہم اس کے نبی کا نام لیں، جب ایک مرتبہ درود بھیجیں، رب کہتا ہے تم ایک مرتبہ میرے نبی پر درود بھیجو، میں دس مرتبہ تمہارا نام لیتا ہوں۔ تم کہو میرے آقا پر صلوات و سلام ہو، رب دس مرتبہ نام لے کر کہتا ہے تجھ پر میری رحمت ہو، تجھ پر میری رحمت ہو، اے فلاں تجھ پر میری رحمت ہو، من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ اشرا، کہا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجا اللہ نے 10 بار اس پر رحمتیں بھیجی. ارے نام لے کر ہی رحمتیں بھیجتا ہے نا. کہا میرا نام لو میں ایک مرتبہ پکاروں گا, میرے محبوب کا نام لوگوں میں 10 مرتبہ پکاروں گا. ایک مرتبہ امام بیہقی نے حیات الانبیاء میں اس حدیث کو نقل کیا, کہا جو ایک مرتبہ اور شعب الایمان شعب الایمان میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی, کہا جو ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے, دنیا میں 30 اور 70 آخرت میں پوری کرے گا. اب یہ تو نہیں کہا کہ جو فلاں وقت پڑھتا ہے میں 100 حاجتیں پوری کرتا ہوں, لیکن جو اذان کے ساتھ پڑھے گا نا میں اس پر 100 مصائب ڈال دوں گا, جو رات کو سوتے وقت پڑھے گا نا میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. ارے جب رب نے قید نہیں لگائی, جب بھی پڑھو گے تمہیں 100 تمہاری 100 حاجت پوری ہوگی, 30 دنیا کی ہوں گی اور 70 آخرت کی ہوں گی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو یہ ظالم میرے قرآن کو قصے کہانیاں کہتے ہیں, حالانکہ دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے خود بھی تو آسان القصد کہا نا سورہ یوسف کو, لیکن اس کو استورا کہنا یا آساتی استورا کی جمع ہے, یعنی بے سروپا قصے کہانیاں بیان کرنا. تو رب نے کہا میں نے جو بھی بات کی ہے حق کے ساتھ کی ہے, حق کے ساتھ کی ہے. اگر نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں تو ان میں میں نے ان میں اپنی نعمتیں ان کو عطا کی تھی, ان میں معجزات رکھے تھے. اگر اس میں یوسف کا ذکر ہو رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے. اگر ید بیضا کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ نور ہو جایا کرتا تھا تو یہ رب کے نور کی دلیل ہے. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے آسے کا ذکر ہو رہا ہے تو رب کی قدرت کا اصل میں ذکر ہے. اگر کبھی تابوت سکینہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اصل میں رب چاہتا یہ ہے لوگوں دیکھو جو میری طرح منسوب ہو گئے ان کے آنسو میں بھی برکتیں ہو گئیں, ان کے کپڑوں میں بھی برکتیں ہو گئیں. کہیں حضرت یوسف کی قمیض کا ذکر ہو رہا ہے, لے جاؤ اذہبوا بقمیصی ھذا, لے جاؤ میری قمیض کو اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو, اس کی آنکھیں درست ہو جائیں گی. تو رب بتانا یہ چاہتا ہے جو کپڑے میرے نبیوں کے کپڑوں کے ساتھ لگ گئے ان کپڑوں میں بھی برکت ہو گئی, وہ کپڑے بھی مشکل کشا ہو جاتے ہیں, وہ بھی گئی ہوئی آنکھوں کو واپس لے آتے ہیں. اور کہا کہ یہ دیکھتے جاؤ میں نے ذکر کیوں کیا. آج بعض لوگ ہمارے خام خواہ پراپوگنڈے میں آ جاتے ہیں, جی وہ کہتے ہیں دیکھو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ قصے بیان کرتے ہیں, جی ہم تو قرآن بیان کرتے ہیں وہ نبیوں کے معجزے بیان کرتے ہیں وہ ولیوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. بھائی ہم اپنے پلے سے کچھ نہیں کرتے, ہم وہی کرتے ہیں جو رب نے حکم دیا, جو رب نے طریقہ اختیار کیا, جو انبیاء نے طریقہ اختیار کیا. کیا میرے آقا نے نبی ولیوں کی کرامتیں بیان نہیں کی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبیوں کے معجزات بیان نہیں کیے؟ ارے ہم تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہمیں ان کی سنگت مل جائے, وہ ہم پر خوش ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ میں ہمارا توسل و وسیلہ بن جائیں. لیکن آقا کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. آقا نے اس کے باوجود بنی اسرائیل کے بزرگوں کا, بنی اسرائیل کے ولیوں کا, نیک لوگوں کا ذکر کیا, تذکرہ کیا. اس لیے کیا کہ ہمیں بھی پتا چل جائے, ہم بھی ولیوں کا ذکر کیا کریں. تو اس لیے کافر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو کس سے کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں, یہ رب کا کلام نہیں ہے. اگر رب کا ہوتا تو رب صرف اپنا ہی ذکر کرتا, کسی غیر کا ذکر نہ کرتا. آج کیونکہ کسی غیر کے ذکر کو شرک کہا جاتا ہے, بدعت کہا جاتا ہے. ارے تم نے غیر اللہ کو پکار دیا, غیر اللہ کا ذکر کر دیا, جیسا تقویت الایمان میں لکھا. یہ مشرق لوگ اٹھتے بیٹھ کے رسول کا نام لیتے ہیں, یہ اولیاء کا نام لیتے ہیں, یہ مشرق ہو گئے. ارے ذرا دیکھیے تو صحیح, رب کے قرآن میں کتنی مرتبہ انبیاء کا ذکر آیا, کتنی مرتبہ پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں. لیحملو اوزارہم کاملتن یوم القیامت, کہ قیامت کے دن وہ اپنا پورے کا پورا بوجھ اٹھائیں گے. یہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے دور لے جاتے ہیں, وہ لوگ جو گناہوں کے راستے ڈالتے ہیں, وہ لوگ جو گناہوں کے یعنی مبدا و منبع بنتے ہیں, اپنا گناہ تو اٹھائیں گے. گناہگار اپنا گناہ تو اٹھائے گا. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور جنہوں نے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کیا وہ گمراہ لوگوں کا بھی جو ہے وہ بوجھ اٹھائیں گے. ایک تو گمراہ کرنے والا خود جہنم میں جائے گا اور جتنے لوگوں کو گمراہ کرے گا ان کا گناہ بھی اس کے سر پر رکھا جائے گا. تو نے یہ بے حیائی کی بنیاد ڈالی تھی. یہ ہر گناہ کرنے والا, گناہ کا اڈا بنانے والا, گناہ کی جگہ بنانے والا, یہ جتنے لوگ سینمے بناتے ہیں اپنا گناہ تو اٹھائیں گے, جتنے لوگ روز سینمے دیکھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان کے سر پہ رکھا جائے گا. یہ جتنے لوگ ڈرامے لکھتے ہیں, ڈرامے بناتے ہیں, اداکاریاں کرتے ہیں, گانے بولتے ہیں, یہ اس کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ سازوں کا کام کرتے ہیں, یہ سب اپنا اپنا گناہ تو اٹھائیں گے. جتنے جتنے لوگ یہ گانے سن کر, یہ بے حیائی دیکھ کر, یہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر گناہ کرتے ہیں, یہ سارے کا سارا گناہ ان پر بھی رکھا جائے گا اور کرنے والوں کا گناہ کم نہیں ہوگا. کرنے والوں کا گناہ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہر وہ لوگ, یہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ یعنی بے حیائی کے روم کھولتے ہیں, گانے بجانے کے روم کھولتے ہیں, وہاں گالی گلوچ کرتے ہیں, لوگوں کو گانے سناتے ہیں, کتنے کتنے گھنٹے تک لوگوں کو بے حیائی پر ابھارتے ہیں, تو اپنا گناہ تو اٹھائیں گے. جتنے لوگوں نے اس وجہ سے گناہ کیا وہ بھی سارے کا سارا قیامت کے دن ان کے سر پہ رکھا جائے گا. یہ تو ہے جو گناہ کر رہے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, عوام العوام کل انعام, یہ عوام تو بےچارے یعنی جانوروں کی طرح ہیں. ان بےچاروں کو کیا پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. ان مولویوں کے پیچھے, گمراہ لوگوں کے پیچھے لگ کے جو جتنے بد عقیدہ ہوتے ہیں, جتنے اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں, جتنے غلط کاموں میں پڑتے ہیں, ان کا گناہ ان کے سر پر ہوگا اور گمراہ کرنے والوں کا گناہ گمراہ کرنے والوں کے سر پر ہوگا. لیکن ان سب جو گمراہ ہوئے, ان سب کا گناہ جو ہے یہ ان کے سروں پر رکھا جائے گا جو ان کے گمراہ مولوی تھے, جو ان کے گمراہ پیر تھے. ہر وہ پیر جو اپنے مرید کو نماز سے دور لے جاتا ہے. آج کل بہت سارے ایسے پیر آپ کو ملیں گے, سنت رسول کے باغی ہیں, شریعت کو مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں شریعت جو ہے یہ مولویوں کا کام ہے, یہ شریعت جو ہے یہ فقیری کا کام نہیں ہے, یہ سنت رسول سے مذاق کرتے ہیں, نمازوں سے دور لے جاتے ہیں, نشے کا لوگوں کو عادی بناتے ہیں, لوگوں کو بھنگ اور چرسے پلاتے ہیں. یہ سب جتنے گمراہ ہوتے ہیں سب ان کو بھی گناہ ہے, لیکن ایسے گمراہ پیروں کے سر پر بھی ان سب مریدوں کا گناہ رکھا جائے گا. اسی طریقے سے ہر وہ آدمی جو آگے لگ کر گمراہی کا راستہ ڈالتا ہے, بناتا ہے, اپنا گناہ تو ہے ہی. اللہ کہتا ہے اپنا تو پورے کا پورا اٹھائیں گے. اب سب کا گناہ, جس نے وہ گناہ کیا ہوگا وہ سارے کے سارے گناہ ان کے سر پہ رکھے جائیں گے اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں چلو. اور بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے, پتہ نہیں تھا. آج لوگوں کو شیطان اکساتا ہے, ارے چھوڑو کیا ہو گیا, یہ چار دن کی زندگی ہے, عیش و عشرت کرو, گانے بجانے سنو اور بولو, نام ہاد مسلمان, مسلمانوں کی اولاد ہو کر قرآن سے تو باغی ہیں, اللہ کے محبوب کی سنتوں سے تو باغی ہیں, لیکن کتنے کتنے گھنٹے بیٹھ کے گانے سنتے ہیں, گانے بولتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں. یاد نہیں کہ ایک دن آئے گا جب یہ سارے کا سارا سر پہ اٹھا کر جہنم میں جانا پڑے گا, میدان حشر میں چلنا پھرے گا, چلنا پڑے گا. بغیر علم کے لوگوں کو گناہ کرتے ہیں. اللہ سا ما یذرون, کتنا ہی برا بوجھ ہے اٹھایا انہوں نے. یہ اپنا بوجھ تو ہے وہ بھی برا ہے, ارے سب کا بوجھ اٹھا کر جہنم میں جانا یہ کتنا برا بوجھ ہے جو وہ لوگ اٹھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. قد مکر الذین من قبلہم, یہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. قوم حمان کو دیکھیے, نمرود کو دیکھیے, فرعون کو دیکھیے, بنی اسرائیل کو دیکھیے, یہود و نصاریٰ کو دیکھیے, اسی طریقے سے بے حیائی کرتے تھے, رب کے کاموں کے ساتھ مذاق کرتے تھے, اللہ رسول کو ساتھ مذاق کرتے تھے. فآت اللہ بنیانہم من القواعد, اللہ جل مجد الکریم نے ان کی عمارتوں کو ان کی جڑ سے اور ان کی بنیادوں سے اکھاڑ دیا. فخر علیہم السقف, تو ان کے اوپر ان کی چھتیں آ گئیں. من فوقہم, اوپر سے. وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, اور وہاں سے عذاب آیا جہاں ان کو کبھی خبر بھی نہیں تھی. یعنی انہوں نے تو مکر کے بہت بڑی عمارتیں بنا لی تھی, آدمی اپنے ذہن میں نہ جانے کیا کچھ سوچتا ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, لوگوں بے حیائی کرنے والوں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بڑھ بڑھ کے باتیں بنانے والوں اور شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والوں، تم سے پہلے لوگ بھی ایسے آئے تھے، وہ بھی شریعتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، وہ بھی انبیاء کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، وہ بھی بے حیائی میں پڑے ہوئے تھے، وہ بھی غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے خیالات کی بنیادیں آسمانوں تک بلند کر لی تھی، لیکن جب رب کا عذاب آیا تو وہ ساری کی ساری بنیادیں، جو ساری کی ساری کمائی، اتنے لوگ کتنی کتنی دنیا میں بے حیائی کے اڈے کھولے ہوتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو ساری کی ساری سوچیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ خیالات کی دھڑم کر کے نیچے گرتی ہے۔ انسان کے سامنے ایک لکو دس صحرا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی رحمت کا جو درخت ہے نظر نہیں آ رہا، کوئی رحمت کی بوند نظر نہیں آ رہی۔ ارے چلنا ہے یہ صدیوں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے قبر کی زندگی میں تم نے چلنا ہے۔ اب ڈھونڈو بے حیاؤ، بے حیائی والے دوستوں کو، اب قبر میں آواز دو ان لوگوں کو جن کے پیچھے لگ کے تم گمراہ ہوئے تھے اور جن لوگوں کے ساتھ تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے تھے اور جس پر تکبر کرتے ہوئے جس دنیا پر اور زندگی پر تم نے بڑا مان کیا تھا، آج پکارو ان لوگوں کو، لیکن کوئی بھی اس وقت کام نہیں آئے گا۔ یہ مطلقاً یعنی جو آدمی بے حیائی کا سوچتے سوچتے میں یہ کروں گا، پھر میں وہ کروں گا، پھر وہ کروں گا، تو جب آنکھیں کھلتی ہیں تو یہ سارے کے سارے خیالات کے جو محلات بنائے ہوتے ہیں ان کی چھتیں گرتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کی بنیادوں سے پچھڑوں کے، فرعون نے کیا سوچا تھا، نمرود نے کیا سوچا تھا، حمان نے کیا سوچا تھا، یہ اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ ابو جالو ابو لاب نے کیا سوچا تھا، یہ بکت کے حاکم کیا سوچتے ہیں، کتنے کتنے لمبی یعنی وہ اپنے ذہن میں خیالات بناتے ہیں اور طریقے سوچتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو ساری کی ساری عمارت جب گرتی ہے تو پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یا کہا گیا کہ یہ نمرود کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس نے ایک بہت بڑا ستون بنایا، 5000 فٹ کہتے ہیں اس دور میں اس نے اونچا ستون بنایا، اور سوچا کیا، کہتا تھا میں اس ستون کے اوپر چڑھ کر، میں اس مینار کے اوپر چڑھ کر میں معاذ اللہ موسیٰ کے رب کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یا نمرود نے کہا حضرت ابراہیم کے رب کے ساتھ میں جنگ کروں گا، میں آسمان والوں کو دیکھوں گا، میں وہاں جا کر جنگ کروں گا، لیکن کیا بنا، وہی نمرود جو کل تک خدا کہلاتا تھا آج اپنے غلاموں کو کہتا ہے میرے سر پہ جوتے مارو، اور جوتے مار کھاتا کھاتا، یہ مار کھاتا کھاتا کہ جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ سر جوتوں کے قابل ہوتا ہے، اور اللہ جل مجد الکریم نے اتنے بڑے متکبر کے سر پہ اسی کے غلاموں سے جوتے مروا کر ختم کر دیا۔ وہ غلام جوتے مارتا مارتا ایک دن اس نے جوتا مارا کہ کھوپڑی اڑ گئی، تو کہا جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں سر وہ جوتوں کے ساتھ اڑا دیا جاتا ہے، اس کو مسل دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جب اس نے اتنا اونچا مینار بنایا کہ اس پر چڑھ کر میں معاذ اللہ موسیٰ کے رب سے جنگ کروں، ابراہیم کے جنگ رب سے جنگ کروں گا، تو کہا اس کو بنیادوں سے اکھاڑ کر رکھ دیا گیا، اور اس کی ساری جو ہے وہ یعنی چھتیں جو ہیں وہ گر گئیں، اور عذاب وہاں سے آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہی لوگ جو بڑی بہترین بلڈنگ بناتے ہیں وہی بلڈنگ گرتی ہے اور مرنے والا اس کے نیچے دب کر مر جاتا ہے، وہی لوگ جو لاکھوں روپے لے خرچ کر کے ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں وہی جب ہوائی جہاز گرتا ہے تو ہڈیاں تک نہیں ملتی۔ کہاں ایسی ایسی جگہ سے عذاب آتا ہے، ارے جو چیز کل تک شفا دے رہی تھی آج وہی چیز کھائی ہے تو وہی چیز وبال جان بن گئی ہے، وہی چیز اس کے لیے موت کا پیغام لے آئی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا لوگ سوچتے تھے کہ ایک مائی کے گھر سے ایک تنور سے پانی اتنا نکلے گا کہ ساری کائنات پہ اتنا ہی پانی ہو جائے گا، ایک تنور سے اتنا پانی نکلا، لوگ غرق ہو گئے۔ کیا ابو جال یہ سوچ سکتا تھا کہ دو نوجوان لڑکے جو ہیں وہ مجھ جیسے معاذ اللہ جیسے یعنی جلی اور اس جیسے ظالم انسان کو ماریں گے، اور کیا ابو جال یہ سوچ سکتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود جیسا ایک بکریاں چرانے والا چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھے گا اور کہے گا کہ ابو جال دیکھ آج تم میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، سر اونچا کر کے چلنے والے، آج دیکھ کتنی ذلت کی موت تو مر رہا ہے، کیا کبھی شداد نے یہ سوچا تھا کہ میں جنت بناؤں گا سونے اور چاندی کی اور مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا؟ کیا کبھی فرعون نے یہ سوچا تھا؟ وہ تو کہتا تھا میرے حکم سے دریائے نیل کا پانی چلتا رکتا ہے، لیکن جب موت آئی تو وہی دریائے نیل کا پانی جو کبھی اس کا اشارہ مانا کرتا تھا آج اس کو ڈبکیاں دے کے مار رہا ہے۔ ذرا دنیا کے ظالموں کا انجام تو دیکھیے، کہا سوچ پہ بہت کچھ ہے، لیکن جب اللہ جل مجد الکریم ان کے مکر کی بنیاد کو کھاتا ہے تو پھر ان کے سروں پر انہی کی چھتیں آ کر گر پڑتی ہیں۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر قیامت کے دن تو ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ تمہارے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ آج بلا لو اپنے رب کو۔ آج کتنے ظالم لوگ ہیں، اگر چند دن کی بادشاہی مل گئی، اگر چند دن کی حکومت مل گئی، اور اگر چند دن کا زور مل گیا تو مسلمانوں کو کہتے ہیں لاؤ اپنے رب کو، ہم تمہارے رب کو دیکھیں۔ کہاں گیا وہ صدر برزنیق جو کہتا تھا کہ میں مسلمانوں کے رب کو معذر ناشتہ ڈھونڈ کر اس کے ساتھ جنگ کروں گا؟ آج اس کی قبر کا بھی پتا نہیں، آج اس کے جسم کا بھی پتا نہیں۔ آج اگر وقت کا ایک نمرود امریکہ اٹھا ہے اور مسلمانوں کو پکار رہا ہے تو ایسا گرے گا انشاءاللہ العزیز کہ اس کی بھی یعنی بنیادوں سے ایسا اکھڑے گا کہ جیسے فرعون و حامان اور نمرود و شداد نہیں رہے، ایسے یہ ظالم بھی آج کے ظالم بھی نہیں رہیں گے، آج کے ظالم بھی مٹ جائیں گے۔ کہا پھر قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا لاؤ ان شریکوں کو جن کے بل بوتے پہ تم مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ قال الذین اوت العلم، اور جن لوگوں کو علم ملا وہ کہیں گے اس وقت ان الخزی الیوم، آج کے دن ساری کی ساری رسوائی و سوء اور برائی علی کافرین، کافروں پر ہے۔ قیامت کے دن یہ بڑے بڑے ظالم کافر جو ہیں اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا العزت و عزت الآخرہ والخزی و خزی الآخرہ، کہا خزی الآخرہ، کہا کہ عزت بھی دنیا عزت جو ہے وہ بھی قیامت کی عزت، اور ذلت بھی قیامت کی ذلت۔ یہاں کوئی دس آدمی عزت دیکھتے ہیں، کوئی کبھی سو آدمی عزت دیکھتا ہے، لیکن قیامت کے تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہاں جو نہیں مانتے وہ بھی سر اٹھا کے دیکھیں گے، وہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بولنے لگیں گے۔ لیکن یہ دنیا کے حمان و شداد و نمرود و ابو جال و ابو لاب جب آئیں گے تو ان کے سر جو ہیں جھکے ہوئے ہوں گے، لوہے کے توک گرم کر کے ان کے گلوں میں ڈالے گئے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ ان لوگوں ان توکوں کو لے کر چلو، لیکن ذلیل و خوار پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو کہا عقل والے علم والے کہیں گے آئی ساری کی ساری رسوائی، ساری کی ساری برائی جو ہے وہ سب کافروں کے سر پر تھوپ دی گئی ہے۔ اللہ دینا کون کافر؟ اللہ دینا تتوفاہم الملائکہ تو ظالمی انفسہم، جن کو میرے فرشتے موت دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی زنا کرتا مر رہا ہے، کوئی گانے سنتا مر رہا ہے، کوئی آدمی شراب پیتا مر رہا ہے، کوئی آدمی چوری کرتا مر رہا ہے۔ تو کہا میرے فرشتے اس وقت ان کی جان نکالتے ہیں جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہاں یہ سوچئے اللہ زینا تتوفاہم الملائکہ، تو میرے فرشتے ان کو موت دیتے ہیں۔ اب دیکھیے موت تو رب دیتا ہے، محیی و ممیت رب ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو کہا وہ موت دیتے ہیں، موت دینے والا رب ہے فرشتے نہیں، لیکن چونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے آوان ان کے مددگاروں کی ڈیوٹی ہے، اس لیے رب نے ان کی طرف نسبت کر دی۔ ارے رب خود موت دینے والا، لیکن جن کی ڈیوٹی لگائی ان کی طرف نسبت کر دے تو شرک نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نسبت کر دیں دیتا رب ہے، تقسیم میرے آقا کرتے ہیں، ڈیوٹی میرے آقا کی لگی ہوئی ہے، واللہ یوتی وانما انا قاسم، اے لوگو اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تقسیم پر قاسم میرے آقا ہے، تقسیم پر ڈیوٹی میرے آقا کی ہے۔ تو اگر کوئی میرے آقا کی طرف نسبت کر دے کہ میرے آقا دیتے ہیں، میرے آقا سے مجھے ملا ہے، یہ نعمتیں میرے آقا کے ہاتھ سے بٹ رہی ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ عین توحید ہوگی۔ کیونکہ اللہ جل مجد الکریم نے خود ہی دیکھیے خود موت دینے والا، لیکن موت کی نسبت فرشتوں کی طرف کر دی۔ کیونکہ رب کو پتا تھا جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی طرف کبھی نسبت ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا. تو یہ ساری رحمتیں, یہ سارے کرم, یہ ساری فضیلتیں انبیاء کے صدقے مل رہی ہیں. اس لیے اگر کبھی نبیوں کی طرف ان کو منسوخ کر دیا جائے تو شرک یا بدعت نہیں ہوگا, بلکہ یہ اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ کی سنت پر عمل ہوگا. اللہ دینا توفا ہوں ملائکہ تو ظالمی انفوسا ہوں, اور جب فَأَلْقَوْهُ السَّلَامَ اب صلح ڈالیں گے, اب کہیں گے ما کنا نعمل من سوء, ہم نے تو برا کام نہیں کیا تھا. جب ملک الموت سامنے آئیں گے اب کہیں گے ہم توبہ کرتے ہیں, ہم تو صلح ڈالتے ہیں, ہم تو جی سلامتی کا راستے پہ چلنے والے ہیں, ہم نے کبھی برا کام نہیں کیا. ارے مکرنے والو, آج انکار کرنے والو, کیا دنیا داروں کے سامنے دنیا کا کوئی جج بیٹھا ہوا ہے جہاں تم جھوٹ بول دو گے اور کہہ لو گے اور جھوٹی گواہیاں پیش کر لو گے, اللہ کے حضور جا رہے ہو. اب کہنا کہ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا, زندگی میں تو کبھی نیکی کی سوچ نہیں آئی تھی, زندگی میں تو کبھی نیکی کی طرف سوچا نہیں تھا اور نیک لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا, زندگی میں تو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا, زندگی تو تیری عیش و عشرت اور بے حیائی اور جھوٹوں میں گزری. اب جب فرشتے آ رہے ہیں تو اب تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کبھی برا کام نہیں کیا. بلا ان اللہ علیم, ہاں کیوں نہیں, اللہ جانتا ہے, بما کنتم تعملون, جو تم کوتک کرتے تھے, جو تم عمل کرتے تھے اللہ کو علم ہے. اب انکار کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا, اب اللہ کے حضور کہو گے کہ ہم نے کبھی برائی نہیں کی تھی, تو اللہ جل مجد الکریم نے تو اسی لیے تمہارے سامنے, یعنی اللہ حالانکہ کچھ ضروری نہیں تھا, اللہ کے رامن کا تبین بھیجتا, اللہ ہر ایک نیکی اور برائی لکھتا, اللہ ہمارے سامنے لکھا ہوا کر دے گا. دیکھو منکرو, تم کہتے ہو میں نے یہ نہیں کیا, جہاں بھی آدمی برے آدمی جھوٹے آدمی کا کیا ہے, ادھر اور بات, اور دوسری جگہ کہو تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے میں نے تو یہ بات نہیں کی, میں نے تو یہ کام نہیں کیا. کہا دنیا میں تو یہ باتیں, یہ چرب زبانی چل سکتی ہے, آخرت میں نہیں چلے گی. اللہ تمہارے ایک ایک کام کو جانتا ہے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ, جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, متکبروں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے, یہ دنیا میں تکبر اور غرور کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے, کتنی بری جگہ ہے ان لوگوں کی. جاؤ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. دنیا میں تکبر کرنے والوں, غرور کرنے والوں, بے حیائی کے ساتھ اپنی زندگی کو مزے اڑانے والوں, آج جاؤ جہنم میں. وکیلا للذین اتقوا, اور اس کے الٹ جب مومن کی موت آئے گی, جب مومن کا واقعہ آئے گا, جب مومن کے گھر میں ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے, متقی کے پاس جب فرشتے آئیں گے کہیں گے مارزا انزل ربکم, تمہارے رب نے کیا اتارا تھا, تمہارے رب نے کیا نازل کیا تھا, قالوا خیرا, کہیں گے بہت بھلائی نازل کی تھی, ہم نے تو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھا, ہمیں تو بھلائی ہی بھلائی نظر آئی, ہمیں تو اس میں رب کی رحمتیں نظر آئیں, ہم ہماری طرف اللہ کے نبی آئے تو رحمت اللہ العالمین آئے, قرآن آیا تو نور اور رحمت بن کے آیا, ہدایت اور شفا بن کے آیا, اللہ نے جو نازل کیا یہ کون کہے گا جو اس کو پڑھتا ہے, جس کے ساتھ جس کی اس کے ساتھ یاری ہے اور جس نے کبھی قرآن پڑھ ہی نہ ہو, جس کو جو چھ چھ گھنٹے ناول پڑھتا ہو, اخباریں پڑھتا ہو, بے حیائی پڑھتا ہو, سینما ٹی وی دیکھتا ہو اور کبھی قرآن کو نہ پڑھا, اس کو کیا پتا کہ رب نے کیا اتارا ہے. مومن کہے گا رب نے بہتری اتاری ہے, رب نے خوبی اتاری ہے, رب نے خیر اتاری ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا, جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے, جنہوں نے نیکی کی ان کی دنیا بھی اچھی ہے. ولدار الآخرۃ خیر, اور بے شک پچھلا گھر اس سے بھی بہتر ہے. قبر حشر کی زندگی تو سبحان اللہ, ارے اس زندگی میں بھی دیکھیے, جن کو ہم میلے کچیلے سمجھتے ہیں, جن کو ہم اپنی مجلسوں میں نہیں بیٹھنے دیتے, ان کی ذرا زندگی تو دیکھیے, جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, جن کو ہم لوگ یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہاں سے آ گئے, یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے, یہ جمعہ راتوں کی روٹیاں کھانے والے, یہ نعتیں پڑھنے والے, اور یہ یعنی قرآن کی باتیں کرنے والے. کہا دنیا میں بھی الحمدللہ ان کی زندگی جو ہے سکون کے ساتھ گزرتی ہے, آرام کے ساتھ گزرتی ہے, تھوڑے پہ کنات کرتے ہیں, لیکن ان کی سعادتوں کا تو پتہ چلے گا قبر حشر میں جا کر. کہا آخرت تو بہت ہی بہتر ہے اللہ کے نیک بندوں کی. بلا نیما دار المتقین, اور آج ضرور آخرت کا گھر تو اچھے لوگوں لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. کون سا گھر ہے؟ جنت و عدن، ہمیشہ رہنے والی رہنے والے باغ ہیں. ید خلونا ہے، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. نہریں بھی کیسی؟ سبحان اللہ، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، کستوری سے اچھی خوشبو ہے، شہد سے میٹھے جو ہیں وہ ان کے ذائقے ہیں. اور کہیں نہر تسنیم جاری ہے، کہیں سلسبیل جاری ہے، تو کہیں حوض کوثر جاری ہے. اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازیاں ہیں ان لوگوں کے اوپر، کہا وہ ان کے نیچے نہرے ہیں. لہم فیہا ما یشاؤنا، اور جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا. یہ سوائے جنت کے. آپ یعنی ہفت اقلیم کا آدمی بادشاہ بن جائے، مالک بن جائے، لیکن جو چاہے ملے نہیں ہو سکتا. یہ صرف جنت میں ہے. جو آدمی بھی چاہے گا اللہ جل مجد الکریم اس کو عطا کرے گا. آدمی کے سوچ میں سمجھ میں جو آئے آدمی رب اس کو عطا کرے گا. کہا وہ دنیا میں چند دنوں کی تکلیفیں اٹھانے والے ہو، اللہ نے کہہ دیا ہے ارے تو نے شراب نہیں پینا، نہیں پیتا. کہہ دیا رشوت نہیں لینی، نہیں لیتا. کہہ دیا سود نہیں کھانا، نہیں کھاتا. کہہ دیا غلط اور غیر عورت کو نہیں دیکھتا، آنکھوں کو اس سے بند کر لیا. کہہ دیا جھوٹ نہیں بولنا، زبان کو بند کر لیا. ارے چند دن میرے کہے ہوئے پر عمل کرنے والوں، زبانوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو روکنے والوں اور حرام کھانے کو روکنے والوں، آؤ آج جو چاہو وہ تمہیں عطا کیا جائے گا. آج کی تمنا کر کے تو دیکھو نا، جو تمہارے دل میں آئے، دماغ میں تمہاری ایک جھلک یا ایک کشش یا ایک دھڑکن پیدا ہو جائے یا دماغ میں جس چیز کی سوچ پیدا ہو جائے وہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو اسی طریقے سے سلے دیتا ہے، اسی طریقے سے جزائیں دیتا ہے. اللہ دینا تتوفاہم الملائکہ، تو جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے، جب نیک لوگوں کے پاس فرشتے آئیں گے، جب اللہ کے بندوں کے پاس فرشتے آئیں گے، طیبینا، تو بہت طیب اور پاکیزہ بن کر آئیں گے. دیکھیے جب ملک الموت علیہ السلام گناہگار کے پاس آتے ہیں، منکر کے پاس آتے ہیں، منافق و کافر کے پاس آتے ہیں، تو اتنی بھیانک شکل ہوتی ہے کہ اگر کوئی اور عذاب نہ بھی ہو، صرف ملک الموت کی صورت ہی دیکھ لی جائے تو یہ سب عذابوں سے بڑا عذاب ہے. لیکن اگر مومن کے پاس اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت شکل لے کر جب فرشتے آتے ہیں تو مومن کا دل کرتا ہے کہ مومن خود جو ہے، مومن کا دل کرتا ہے کاش میری جو ہے وہ آج روح قبض ہو جائے، کہ جو روح قبض کرنے والا آیا وہ اتنا پیارا ہے، جس نے بھیجا ہے وہ کتنا پیارا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو اسی لیے تو شہید کہتا نا مجھے بار بار بھیجا جائے، میں بار بار قتل ہوں، میں یہ بار بار واپس کیوں؟ کہ اس وقت اللہ جل مجد الکریم کا جو دیدار ہوتا ہے، شہید وہاں جا کر بھی کہتا ہے اے اللہ، اے باری تعالیٰ، تیری جنتوں میں وہ مزہ نہیں آیا جو روح قبض کرتے ہوئے مزہ آیا تھا. اس وقت رب اپنی یعنی بلا مثال و تمثیل اپنے حسن کے پردے اٹھا دیتا ہے. تو اس لیے جب ملک الموت آتے ہیں مومن کے پاس، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا کہ ایک وقت کا ظالم، وقت کا بادشاہ جب باہر نکلتا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، حد نگاہ تک اس کے سامنے فوجی ہوتے ہیں، اس کے سر پہ تاج ہے، اس وقت وہ تکبر کا کوہ ہمالیہ بنا ہوا ہے، ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہے اور سونے اور چاندی کے زیورات اس کے گھوڑے پر ہیں، اور خود بھی وہ سونے اور چاندی سے جکڑا ہوا ہے. تو ایک پھٹے پرانے کپڑے والا آ کر اس کی لگام کو پکڑتا ہے، وہ کوڑا اٹھاتا ہے، ارے تجھے کیا ہوا؟ کون ہے تو میرے راستے میں آنے والا؟ میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا. جب وہ کوڑا اٹھاتا ہے تو وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا کہتا ہے، میرے آقا نے کہا، وہ اپنا تعارف کراتا ہے، ارے وقت کے تکبر متکبر آدمی، ارے وقت کے مغرور آدمی، سن میرا نام ملک الموت ہے، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. وہی متکبر جو چند منٹ چند سیکنڈ پہلے آپ یہ گھوڑے پر اس حالت میں تھا کہ اللہ کو بھی اللہ نہیں سمجھتا تھا، خود اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھا تھا، اب وہ گھوڑے سے گرتا ہے. اور ملک الموت جو انسانی شکل میں ہے اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے مجھے واپس جانے دے، میں اپنے تخت پر بیٹھوں، پھر میری جان قبض کر لینا. لیکن حضرت ملک الموت کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، تجھے آج واپس نہیں جانے دیا جائے گا، یہی تیری جان قبض ہوگی. اس کی جان قبض کی جاتی ہے، لیکن وہی ملک الموت میرے آقا نے کہا جب اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں، جب اللہ کے ولی کو کہتے ہیں میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو اللہ کا ولی کہتا ہے اے اللہ کے بندے کہاں تھا تو، میں تو تیرے انتظار میں، میں نے کتنے سال گزار دیے، میں دنیا کی زندگی سے تنگ ہوں، میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو ملک الموت کہتے ہیں ارے کچھ چند منٹ کی موت لے لے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے مہلت کی ضرورت نہیں. ملک الموت چاہتے ہیں کہتے ہیں ارے اللہ نے کہہ دیا ہے میرے ولی کو کہو زندہ رہنا ہے تو کتنی دیر زندہ رہنا چاہتا ہے، میں تجھے زندگی عطا کرتا ہوں. لیکن وہ کہتا ہے اللہ کا ولی اچھا اگر تو اللہ کی طرف سے مجھے کہتا ہے تو اتنی مہلت دے دے، میں اچھا وضو کر لوں، میں دو رکعت نماز پڑھ لوں، اور جب دو رکعت نماز پڑھ کے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں تو میری روح قبض کر لینا، تاکہ میں رب کی عبادت کرتا کرتا رب کے حضور پیش ہو جاؤں، تاکہ میں رب کا بندہ بنتا بنتا رب کے حضور پیش ہو جاؤں. جیسے یہ کہا جب مومنوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اللہ اکبر. ایک حدیث میں آیا ایک واقعہ ہے، صحابی ایک آخری وقت ہے یعنی وقت نزا تاری ہے، ملک الموت آئے کھڑے ہیں اور محبت میں وہ صحابی پکار رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو اب ان کا بچہ چھوٹا سا سن رہا ہے، اس نے سوچا میرے آقا اللہ کے نبی کو بلا رہے ہیں، تو وہ بھاگا بھاگا آقا کریم کی بارگاہ میں گیا اے آقا میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. میرے آقا اپنے گھر سے چلے، ملک الموت آئے ہوئے ہیں، وقت ہے روح قبض کرنے کا. رب کہتا ہے اے ملک الموت ٹھہر جا میرا محبوب آ رہا ہے، صبر کر میرے محبوب کو آنے دے. میرے آقا آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اے میرے غلام تو نے مجھے پکارا؟ ہلکی نہیں یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کو بلایا نہیں، تیرا بیٹا گیا تھا یا رسول اللہ. محبت میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ رہا تھا تو بیٹے نے سمجھا شاید آپ کو بلا رہا ہوں. اب اللہ کہتا ہے ملک الموت کو ملک الموت اپنا کام شروع کر، اس کی روح قبض کر. اب ملک الموت روح قبض کرنے لگتا ہے، میرے آقا پاس کھڑے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں ارفق ارفق ارفق یا ملک الموت فإنہ اصحابی. ملک الموت آرام سے آرام سے آرام سے تکلیف نہ دینا، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا ماننے والا ہے. میرے آقا نے کہہ دیا اگر میں آؤں اور ملک الموت پھر بھی تکلیف دے تو لوگ کہیں گے نبی کا فائدہ کوئی نہیں. اے ملک الموت آرام کے ساتھ کہیں میرے اس امتی کو تکلیف نہ دینا. ارے میرے بھائی کاش اللہ محبوب کے صدقے ہم کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے ادھر ملک الموت آئے ہوں اور ادھر آمینہ کا لال آیا ہو. ادھر ملک الموت ہمیں لینے کے لیے آئے تو آمینہ کے لال ہمارے آقا ہمیں الوداع کہنے کے لیے آئے. کتنا پیارا موقع ہوگا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی نے کتنی اچھی یعنی دعا مانگی. نعتیں لکھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنی اچھی یعنی نعت لکھ کے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چمک بھی لات نورانی ہے، کالی زلف سے اکھ مستانی ہے، مخمو رکھی ہیں مد بھریاں. اس صورت نو میں جان آخا جان آخا کے جانے جہان آخا سچ آخا تے رب دی شان آخا یہ شان تو شانہ سب بنیاں. یہ صورت اب وہ دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں. ان کی تو قبول ہو ہی گئی ہے، اللہ کرے ہماری بھی قبول ہو جائے. وہ دعا کرتے ہیں اے باری تعالیٰ جس ہم بددعا کے چہرے کی شانیں بیان کرتے ہیں، جن کی زلفوں کے ہم نام لیتے ہیں، جن کے امامے کی ہم صورت ہم تاریخ کرتے ہیں، جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے کوئی کی جد ہوسی گزر تب کھوتیاں پھیسن سب کھڑیاں. جب ملک الموت آئے ہوں، جب ملک الموت روح قبض کرنے لگے تو میرے آقا سامنے آ جائیں، جب پل صراط سے گزرنے لگے تو میرے آقا سامنے آ جائیں، جب قبر میں جائیں تو میرے آقا بددعاء کا چہرہ لے کر سامنے آ جائیں، اور جب یعنی میدان معاشر ہو، جب والدین اپنی اولاد کو بھول چکے ہوں تو میرے آقا کا چہرہ نظر آ جائے. کہتے ہیں تب اس وقت تو اب اگر ان چاروں مقامات پر میرے آقا نظر آ جائے تو سب کھوٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور امام اہل سنت کہتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کتنا پیارا مقام ہوگا، لوگ گر رہے ہوں گے، میرے آقا رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں اب تو وجد کرتے گزرنا چاہیے کہ میرے آقا آقا کہہ رہے ہیں اے باری تعالیٰ سلامتی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ. تو کہا جب مومنوں کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو اتنی خوبصورت چہرہ لے کر آتے ہیں، اتنا پیاری شکل لے کر آتے ہیں، اور مومن کا خود ہی دل کرتا ہے ابھی میری روح قبض ہو جائے. ابھی میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو رب کہتا ہے طیبینا پاک بن کر طیب بن کر آتے ہیں. یقولون آ کر کہتے کیا ہیں سلام علیکم اے مومن تم پر سلامتی ہو. اللہ اکبر جو نبی پر سلامتی بھیجا کرتا ہے, جو نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا کرتا ہے, موت کے وقت فرشتے آ کر سلام کہہ رہے ہیں اے مومن اے اچھے آدمی اے دنیا میں اللہ رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تجھ پر سلامتی ہو جائے. مومن کو فرشتے یعنی موت دینے والے فرشتے ملک الموت اور ان کے ساتھی آ کر سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں ادخل الجنت چل جنت میں داخل ہو جا بما کنتم تعملون. یہ جو دنیا میں تو عمل کرتا رہا, یہ جو دنیا کو چھوڑ کر تو رب کا ہو گیا, یہ جو ساری اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ رسول کی بات مانتا رہا, آج جا تو دنیا جنت میں داخل ہو جا. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ تو کیا سوچ رہے ہو او گناہگارو او اللہ رسول کے منکرو او بے حیا او بدتمیزو کیا سوچ رہے ہو فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو تم, ملک الموت کا انتظار کر رہے ہو, ملک الموت نے تو آنا ہے. او یاتیا امر رب کا یا رب کے عذاب کا انتظار کر رہے ہو, کس بات کا انتظار کر رہے ہو, کیوں نہیں رب کے سامنے جھکتے, کیوں نہیں مومن ہوتے, کیوں نہیں قرآن و سنت پر عمل کرتے, کیوں نہیں بے حیائی بدتمیزی چھوڑتے, انتظار کس بات کا ہے؟ کیا تم وہی فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ اس وقت ایمان لاؤ گے جب قیامت آئے گی, جب ملک الموت آ کر ہاتھ ڈالیں گے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا, وہ بھی بے حیائی کرتے تھے, وہ بھی انتظار کرتے رہے, ابھی جوانی ہے, ابھی میں توبہ کر لوں, نہیں ابھی بڑھاپا آئے گا, ابھی چار دن میں عیاشی کر لوں پھر بعد میں دیکھ لوں گا, ابھی حسن و جمال ہے, ابھی میں پردہ کر لوں, ابھی میں بوڑھیوں والے کپڑے پہن لوں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی میں داڑھی رکھ لوں, ابھی میں نمازی بن جاؤں, ابھی تو کھانے پینے کے دن ہیں, ابھی تو عیش و عشرت کے دن ہیں. تو اللہ کہتے ہیں انتظار کس بات ہے گا؟ کیا جب قیامت آئے گی اس وقت تم اللہ کے حضرت ایسی باتیں بنایا کرتے تھے؟ ابو جال کو دیکھ لیجئے, ابو لہب کو دیکھ لیجئے, یہ گناہگاروں کو دیکھ لیجئے, اللہ رسول کے منکروں کو دیکھ لیجئے, قرآن و سنت کے منکروں کو دیکھ لیجئے, وہ بھی ایسے ہی باتیں بنایا کرتے تھے. گرک ہو گئے, تباہ ہو گئے, ان کی داستان بھی داستانوں میں نہ رہی. یہ یعنی کتنے کتنے خوبصورت نوجوان تھے, کتنے کتنے یعنی جرت والے اور طاقت والے بادشاہ تھے, لیکن کیا ہوا ان کی داستان بھی نہ رہی. دنیا کی داستانوں میں ان کی داستان, ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہا, کہ یہ یعنی زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے مٹے, نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے, یہ کتنے کتنے نامی گرامی پہلوان اور بادشاہ تھے, آج کہاں ہیں؟ زمین میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ان کو کر دیا, تو اللہ نے تو ظلم نہیں کیا. کہا ولکن کانوا انفسہم یظلمون, وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے, خود انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا تھا, خود انہوں نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا تھا. رب تو ہمیشہ رحمتیں فرماتا ہے, رب تو کرم نوازیاں کرتا ہے, ان ظالموں نے خود اپنے لیے اس برے راہ کا انتخاب کیا. فاصابہم سیئات, اور ان کو ان کی برائیاں پہنچی, ما عملوا جو وہ کرتے تھے, وہ ہاکادہن, اور ان برائیوں نے ان کو گھیر لیا جو بے حیائیاں دنیا میں کرتے تھے, وہی ان پر مسلط ہو گئی, وہ بے بدتمیزیاں, وہ بے حیائیاں, وہ قرآن و سنت کا انکار ان پر جو تھا وہ مسلط ہو گیا. وہ ہاکادہن, ان کو گھیر لیا, ما کانوا بہ یستہزئون, وہ انکار کیا کرتے تھے, مذاق کیا کرتے تھے, کہاں مرنا کہاں اٹھنا, یہ ویسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں, یہ جنت دوزخ کی, یہ ایسے ہی دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو دل کو بہلانے کا لے خیال ہے جنت کا, یہ ویسے ہی باتیں ہیں, یہی جنت ہے, یہی اپنی دنیا کو تم جنت بنا لو, یہی عیش و عشرت کر لو. کہا تم ان چیزوں کو مذاق سمجھا کرتے تھے نا, مرنا ہے, مر کر اٹھنا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, کل سراغ سے گزرنا ہے, نامہ اعمال تلنا ہے, ایک ایک کا سوال ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جانا مذاق کیا کرتے تھے نا, آج تمہارے مذاق ہی تم پر مسلط ہو گئے, آج تمہارے سروں پر تمہارے مذاق ہی رکھ دیے گئے, اس لیے آج جاؤ اور آج جہنم کا مزہ چکھو. کتنا برا مزہ ہے جو لوگوں نے خود اس کو اختیار کر لیا، خود اس کے اس راستے پر چل نکلے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے بندوں کا راستہ عطا فرما دے، ہمیں آقا کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور شیطان سے بچ کر، شیطان سے اپنا دامن چھڑا کر ہمیں آخرت میں اور دنیا میں ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما دے۔ انشاءاللہ ایک ناشری ہوگی، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہمارے سعید بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ناشری پڑھیں گے، اس کے بعد اگر کسی دوست نے پڑھنی ہوئی تو پھر انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔